xam-xamam bii moo ko jëlee ci àll ba, moo ko jëlee ci xam ya indi ko suñu xam. Su ka dina xam-xam bi ba mu relaxé nag lépp ci loo woon sara boobu nekk sa dina xam. Maala bu ñu ko ci waat ab na dañ ko nekk moo ko nekk di ko bu ko wàcc foofu ndax nag lépp moom am na ak fan la jaar, fan la jaar, fan la jaar, fan la jaar ba tontu mën a sànni jàll na koy ñaan naa ko ci melokaan yi nga xam ñoo tëdd nag sam koy jaar na ci melokaan yi nga xam naa doon naa ci ci jaar ci naa ci naa ci lépp ci nag ndax naa ci ngay njëkke tëli ngay njëkke defal bi nga ne cëpp ceeb na baloo war na ko wax baloo ko dar waaye ngay dem jom di dem ba lépp ñëw waaye di bu jaar nag lépp cëppiwaat kon boobu am na jàngale nga xam ne nañu ko wax sabu ko nag kon xaayat bi waxoon na sabu naaw kon li la ëmb ku naqaana bu nga toll ñu tàll la baab bi nga xam ne gën ci lépp lu mu dugg tàll xam-xam bi nga xam ne moo lay sellal jëmee la foofu adaban ko di kaa gën suuf nga bàntal loo mbir wala nga wan ko ko naaw kon nga la war ne jëm nga suuf ba adaban ndax yàlla moom ñu ngi tam sax ko def man bu ñu toll lu ko wax ne léegi rek tax yàlla jox na jëm ji ñu toll du ko la soo solo ngëm bi nag ñu tëli bi te léegi la borom tëli bi nag borom tëli bi nga tëli sabu ko nag nga def yaramu ne kon nag fexe ba ma jël ko ci lam gërëm ñoo xam ne sama gërëm lenn rek la bi nga gërëm ndax lu ko mën a gërëm ak yàlla gërëm ko yàlla lenn la gërëm mooy taw gi rek la doon mooy laay def na àndal nga xam ku wéetal yàlla ku wéetal yàlla boo xalee la ko kenn àjjana nga gërëm ku bokkaalu yàlla ak loo ko mën a bokkaaleel ak loo mën a def yàlla xoolu ko dara nag te taw gi doon na mën a koo may nit di ñu xam sa borom fekk ko nag di liggéey jub yaakaar ne di liggéey moom la yàlla ko soolal ba xam yow loo defal yàlla ba xam yow ne la koy indi carton bi nga taxawee bay julli ku la jox carton bi moom nafi li nga am di ko lëgg yëpp ki la jox nafi moom la ki la jox nafi yu daw jox la dund bu daw jox la lépp mu doxla dan day fëkk nga lëggee bu nëpp nag yaakaar ne moo lay itay ci loola kon nafi yi ñu la jox ne ak dund bi mu jox nag loo koy jëfe yow lal baax kon boo xoolee xam ne dafa la yàlla dar benn cër bi la yàlla wax bi gën a tuuti rek bu la ko yàlla tooxal si jëf na la koo te lu tax nag nga yaakaar julli gi ngir jëf jooju la nga yaakaar moom la yàlla itay ñaata xam si borom ngi nekk li ci cër yi benn nit ko xam ne mënoon a góorgóorlu ci jàmm yàlla ba fay jëndat bi ñu ngi ko ci paam liñ teg mu baax liñ ko ndam jëf ji baax ñu daari ndamam ci jëf yooyu nañ xakk saa lii koo mën toon ñaat yàlla ñu ni mu dellu waxaat maraata nañ si saa doon ko li saa doon ko moolam mooy nappe li mu ko joxoon benn bu ci nekk jëmee ñu ko jëfam fekk jëfe def na dara ak waa ñu kay ko loola ñu koy saa doon saa doon bu ci jox tàkk yàlla ñu ko topp lu mujj mooy yàlla sama yoon yàlla na xakk saa kon war naa ndoxtoo daw si jàmm kon bu kenn dam sa yëngatu mbaa sa jëf moo tax alxuy dibaa moom dafa def salbu ci raada moom yëpp na moom def ndax yëpp nu yàlla daf koy def gonaa boo yëgen yàlla daf koy def nag boobu lañ toll waaye fépp yàlla yëg na yow la rek toll ko ndax ko boppaat ko ñu nag ba min alaamat istimaal bi nax nag nafsu raw jaayin am ramu jaam solo sañ dibaa koy nekk li ñeenam fekke jige nga sukkandoo ko na si jóg rek la nga ne kon doo jot ci tawxid ko sa yaakaar di dénc tas nit ko nag nga tas xam na da ngay sukkandoo sa jëf mbaa sa jëf mu ran sa yaakaar dénc tas nit kon muy sukkandiku ci sa bopp wala sa kattan wala sa man nag waaye gelloo ngir ni yàlla ko xam ñoo ko moom ngir yàlla ko loolu nag xam-xam bi rek ci mën leenu jàm ba defe nag ella koy lëggiyee sikkuru sikkuru taw gi sikkuru mooy baab bi bu ko xel bàyyi ko naaw ku toll ci naa xamal laa ilaha illa xamal ku toll ci naa xamal allahu yaa xam ku toll ci naa xamal xam ne sa bëggee tudd yàlla sa la nga tudd yàlla su ko tudd ci saa nga tudd yàlla yaa xam waaye am na ci jaamu yàlla yoo xam ne yéen cër cër jëpp lay tudd yàlla ñu ko kon laa ci bi ko cër jëpp di tuddee suñu melaw sax cër yaa ngi tudd yàlla ñoom ndax kenn ku ne ak laa nañ ba muy tuddee yàlla laa nañ day gis kàddu lay indi nga dégg ko c' est ça waaye tànk bi naka lay tuddee yàlla ba ci kawar bi naka lay tuddee yàlla ak sa mbooleem cër yi ba mbooleem jëmm ñëpp jeex benn bu ci nekk ak naka lay tuddee yàlla kon nag na xaamu yaa ngi dox toog bàggu ci yàlla kan moom ko nag dañ bëgg nga dox ku la neex yaa xam waaye bu kenn yemale ko ba fée la boo xam ne amul yemuwaay dox ba jeex ci rek la comme ngi noonu gën góorgóorlu dox barikal la kon kàddu baa ngi noonu ku xam ne xam nga ci kàddu yi tànnee ko bisimilah alamul kubra mooy alam bi ngay jàng alquran da nga ne bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin jamo la mooy alam bi kon alam yi dañoo bëri moo de nag alamul kubra mooy monde bi nga xam ne lépp daje na ci moom alam bi bu ñu biira feeñal nag li tax ngeen bàyyi seen soxla mënoon a nekk ci leneen wara mënoon dox leneen tan ñeneen nañ ci leneen di dox bàyyi nekk ci leneen ngir ngeen bàyyi lépp yàlla gënal leen jàpp ci baatu laa ilaha illa allah kon kay jaayante ngeen ak yàlla kon li ngeen awdee moom rek la xanaa li ngeen a moon dox leen ba dem ci kanam amut si wàllu ab gesoor waaye yéen ci yoon nag nag ñu ñaan yàlla mu saxal leen ci te yokk seen naxaam waaw yokk seen xam-xam yokk seen bat ndax ndolla la ñuy ñaan ndollam nag dara du ko maye lu dul sax ci sant sa borom te sant yàlla fu yëpp yàllaa ko moom waaye waxuñ njekk ba suur ne alhamdulilah wala am soxla bi fa jumee ne alhamdulilah déedéet alhamdulilah daal yëpp yàlla rek la pour yu koo yàlla bu ne alhamdulilah rek ci lenn nga sant yàlla bu safaan bu ñëwee doo ko sant kon nag sant bu sax mu ngi amee ci yëpp sa borom kon nag yenn yàlla doole leen ay ngëne la ci doole la jox sax personne matière ci jant am na matière ci weer am na matière ci bidiw lépp lu xam ne alam bi nag am na ci rek loola mun ci tax ñu ni suuf si moo tolloog jëmm ji yàpp yaram bi ñu ndox mi moo tolloog deretam ngalaw li mooy kàddum wala noyyim te kàddu gi ngay wax ngalaw li ko jëdd ko yóbbu fu ne ci ngay noy ci ngay waxe wax na bu fu ngalaw nekkul soo waxee kenn du dégg dara mën fa du jant bi mooy ruuxum noonu la jant bi dundalee alam bi noonu la ruux di dundalee alam boobu leen weer wi moo tolloo xolam moo tax weer wi diyaau la am mooy leer bu xam ne bu lu tàng te leeram boobu leen itam jant bi moo koy may moo tax def na sax ci nit ñi ñu xam ne seen feebar ak seen wér ak seen sawarteeg seen ñàkk a sawar lépp ñu ngi topp ci weer rek. Weer toll ci waxtu sàngam, weer toll ci waxtu sàngam, ñii nii la ñu mel, toll ci waxtu sàngam nii nii la ñu mel. Day waat te loolu yëpp mun sabo ci weer wi moo koy jox leer. Moom jant bi mooy jox weer wi leer. Te weer wu leen jant bi mooy màggal lépp luy màgg moo koy doxal, waaye lépp lu xam ne am na cafka nag mbaa jikko mbaa melo rek loolu ci jant bi weer wi la am. Moom loolu lay liggéey. Te cafka ci gàncax yi la, waaye bu ci nit ñi mooy seen jikko yeeg seen melokaan, ñi dañoo tàng, ñi dañoo yàq, ñi dañoo lewet, ñi dañoo mel ni ak ça. Biddu yi moo tolla xelam taxa biddu dañoo bëri, duñ benn duñ ñaar, ay xeet lañu. Xel mi itam kazalika di xel mi mën na jàpp lu ne, lu mu dégg rek jàpp, lu mu dégg rek jàpp, te lam jàppoon lu tax mu déggaat leneen ba tam fàtti loolu te lu fees mukk tam. Ñu ne àjjana ak safara mu ngi ci moom. Ba mboolem xeet yi nga xam ne tànn yëpp day jox dama yàlla wax ne law alima al insanu man filatuhu xendi la xaala fii kulli nafasin min al ansaasi li ma leen munti al yow. Yàlla wax ne ci addi si fukk fii ne bu fekkoon doomu aadama xam na wàccuwaayam ci man yàlla, kon noyyi bu mu noyyi rek dana wax ne li ma leen munti al yow ma fan moo am nguur tey. Loola bàkku la boo xam ne yàlla moo koy bàkku ne bu yow ma xëyaamee mooy samp ndëndam ne li ma leen mun ko alyuma tey kan moo am nguur. Ñëpp dañ koy joxañ na ko yow rek yàqa joxin la di bu yow ma xëyaam waaye fii sax ci adduna yi waaye yaakaar ne am na nguur rek takk ka bu dee mam yàgg rek ñu xam ne li xam dañ nguur xana seen wax bu fi nekkoon ñu yaakaar ne am na nguur tey demu dam xana lu moom tey lépp la ko bàyyi yóbbaaliwu dara kon moomu doon dara ana bi jubut nekkoon fi ñu yaa xam ne moom na nguur moom moom Sénégal moom moom nangam moom moom nangam ana liñ doon moo ko moom tey dama bokk teen la moomoon desu du ko moom tey du Ablaye Wade Ablaye Wade boo léegi mu bàyyi ko fi rek kan moom al mulku lillah yàlla moom moom keneen moom moo tax nag su yàlla ne li ma nil mulku al yowma ñëpp dañu koy joxe na ko yow yàpp na te alayhi salatu wasalaam wax na ko ne dañ ko tànnoo nguur moom mu bañ a tànn nguur ne bis boobu rek ko taxoon mu bañ a tànn nguur ndax xam ne nguur yàlla rek ko moom da nga doon jaamab yàlla abdullahi wa rasuluk doon na mu su nangu da nañu wax ni turam yëpp sax boobu ko ci dàqal mu ci gën a mais abdullah delloo nit ki takk saa mu delloo yàlla lépp torox lu ci kanam yàlla xam ne màgg mu yàlla moo ko moom. Kon nag moo tax nit yàlla ne su xamoon boppam kon moom googuleen ak mulku googuleen nga xam ne yàlla moo ko moom lépp dafay dem ba yëg ne daje na ci moom te loola mu ngi amee ci yëg bu mu yëg yàlla te mënta yëg yàlla yëg boppam mënta nekk yëg yàlla ba nopp yëgaat sa bopp mënta nekk ku yëg si yàlla sa bopp réer yi waaye ku yëg sa bopp yàlla réer yi. Kon moo tax Ndoxar Gilaan dénkoon na ko benn taalibeem an laa tamliku cheyan wala yamliku ko cheyan ne na ko bul moom dara bul nangoo moom dara bul moom dara wante wala yamliku ko tam bu la dara moom ni nit waxta moom dara waaye kenn war koo moom ni xana yàlla ba tax arifi ne bilaay ñoom dañu gis ne kenn moomu fi dara ñoom loolu lañ gis ñu xam ne kan moom moom yàlla moo moom. ànd yàlla mooy kan? Mooy sunu borom, mooy ñu moom nii. Kon li ñu gis rek dañuy xam ne sunu borom ak moom. Te jaam bi lépp lu borom bi moom rek xett taa loolee kat jaam bi amu ci moom ndax borom amul soxla. waaye nag jaam bi nga xam ne dafa déggal borom ba nag lañuy wax te nangul borom ba te it wax lu ci kanam borom te di ko màggal. day waxu jaam boo xam ne day diit mag borom bépp jaam boo xam ne da ngay diit sa mag morom borom ba jaam boobu du xam ngërëm mukk ci ati day du jot may yéegi ca borom ba mukk te du mos a gore it nag. waaye waxtu bu bëggee gore waxtu bu bëggee jot ca may ya da ngay nangu sag njaam waaw da ngay nangu sag njaam sa kanam borom. ta ci adduna bi sax kilifa gi nga xam ne moo la indi sax ci Zaïre si waxtu boo ko defee morom rek ak ta mu wàcce say grâce ab lawaat di muy tey ñi mu kilif tey ku ci doon diit mbëgg def ko morom su la saltee nga bañ ak ta wala nga seet la la ci naa nga def la ci naqe nga dindi bu yàggee nga wàcceel parce que da nga ko bëgg def morom bawu da nga koy jox cër ba ko yàlla jox rek mooy def ko muy kilifa nga nangul ko baatam nangul ko kàttam loola moo tax mu fekk la ci diit nit ñi takkal la grâce bu mu takkal lu kenn loola yaa ngi ko amee ci nangul goo xam ne nangul alayhi salaam yàlla it kazalika waxtu boo ko nangulee rek ca na nga ko war a nangulee rek da nga bokk ci ña nga xam ne moom itam daf leen takkal ay garaatam te loola mooy yonent yi ak wali ak sohadaw yi su ko defee nag kon nangul yàlla moo am solo. sëñ tubaa daana wax ne nit lépp lu mu bëgg su yàggee loola moom wax na dëgg lépp la bëgg jàmm damay wax tuuti nag foo fekk doomu aadama sonn rek guddi ak bëccëg rek bëgg-bëgg moo ko ci yóbbu yàlla ne fekk mu yàlla nag moo ko jàpp waaye su dul yàlla yaa ngi sànq sa wax yaa ngi sànq sa temps yaa ngi sànq sa dund arrêté ne gis nañ ne waxtu moo gën a jafe ci doomu aadama temps ba tax na ñoom dañ ca nay lool lool lool nay ca mooy lan mooy duñ ko dépassé mukk ko leen amul njëriñ seen waxtu duñ ko dépassé ko leen amul njëriñ ñeen seen waxtu yëpp dañ ci jël delloo ko ci yàlla li ànd ak kulla naqasin min rajulin jaw xaratun naqisatun lam tindi dañ tubaa nee na wurus la temps wurus la mooy diir bi ngay tund diir bi ngay noyyi say tubaa ne jaw xaratun naqisa wurus sell ko kon nag nee na wusoo leen du fexe mukk ba sànq ko ndax law xabbin nafasan nafalaati waxe bi fii taaxa aywa yu jibu nga génne benn noy ci saa nga xam ne noy goo leen génneegula ko ci jaamu yàlla saa bi dépassé ko ci jaamu suborom ak sa sëñ tubaa ne la xasratan la perte la puissance si jamono kon ñoom gis na ne bépp noy goo xam ne da nga ko noyyi si dudul jaamu si borom noy goo leen ñàkk nga ko sànq nga ko ndax jàpp nañ ñu jàpp na yàlla kon nag nee na ngeen wattu seen faaf zo am faaf na ngeen wattu seen noy yi lépp mooy lan mooy na ngeen sàmm seen temps di ngeen di dund ci addina damay wax toujours ne lépp gënante na wax yi gënante nañu jëf yi gënante nañu nit ñi gënante nañu wax yi gënante nañu ak sa lu nekk yàlla dafa ci wax gis nga barab bi wax yi ngeen fiy def ak sa moo gën yeneen barab wax yi ngeen fay def beneen barab bu muy bii jéego yi ngeen di seq ci waxtu ngeen nammee ñëw fii jéego yi leen moo gën yeneen jéego yi ngeen seq ci ma ko feneen xanaa yu mel ni yooyu mooy lan mooy bépp jëf boo xam ne da nga ko delloo ci yàlla moo xam dox la moo xam wax la moo xam yëngu la moo xam lu mu doon danaa da nga ko jël delloo ko ci yàlla moo gën la nga jël enela ko feneen sum yàlla jéego leneen daf ko sànq bii moom da nga ko delloo ci borom kon yàlla moo ñu moom kon nag bu jaam bi dawee jëm ci boromam di toroxlu ngir boromam di tudd boromam di màggal boromam di ko sàbbal kon dafa war a ñaan yàlla dee ci loolu nga war a ñaan góorgóorlu jàpp ci baat bii te mooy la ilaha illallah. Ku mos a yëkkati ku jëm kaw te du taa jëm suuf, yàlla nga yëkkatee ci baatam bii te mooy la ilaha illallah. Ku mos a jëm suuf te du taa yëkkati ku waxa yàlla nga ko suufulee ci baatam bii te mooy la ilaha illallah. Aboo Jaal, Aboo Lahab ak ñu mel ni ñoom lu leen suufeel ba dootu njogati ba abadan mooy bàyyi baat bi rek ak réeréer ko ak ngañ. Seydina Mohamed ak ay sahabaam la leen yëkkati di jëm kaw te du tuuti fi mukk mooy la nga mu ci baat bii te mooy la ilaha illallah. Kon nag yoon waa ngi noonu dañuy xam ne ki fi nekkoon rek te du fi jëm mooy suñu borom. Su ko defee nag lépp lu xam ne lu xemem la ci yàlla wala nga dégg ne nit yàlla mos na koo am ci yàlla la ko may mooy yoon wii nga xam ne tey moom ngeen parce nag yoonu taabut la bismillah muy jaamu ak toroxlu ak tarbiyewu tarbiya nag ci ay xeet yu bari ci am. Xam nga yàlla xam na nuraaniya xam na zulmaaniya. Su ko defee nag alimul xaybi dañ ko waa dana di wax ne bu kenn di sàkkoo xam xaybu te xaybu mooy xam lu jikkëbu wala xam lu lëbbu nee na loolu bu leen ko sàkku waaye na ngeen sàkku ayub seen sàkku seen bakkan maanaam seen jàngoro bakkan yi ku saafara bakkanam ci ay jàngoroom ba mu wér yàlla bëj bu xëy su ko defee nag nag ñi daan na ci tardier seen bopp ndax yoon la rek. loola nag mu ngi amee ci zahir zahir bi tay rek la dama adama li muy lekk li muy naan li muy wax li muy xelaat li ci nekk am solo ci moom. ay tubaab nee na li ngay lekk ñam bi ngay lekk mooy nekk sa deretu yaram mooy nekk sa suufu yaram laa tax ñu ne kon boo lekkee loo xam ne daf la aram lewut la kon su boobaa sa dara dafa mujj nekk loo xam ne dafay tilim te bu tilimee leeru yàlla da ci dugg. moo tax booy liggéey pour yàlla bëgg leeru yàlla da dugg la dañuy bëgg lépp looy lekk rek mu nekk lu la lew yàlla lew pour way dugg di sa lammeñ yi boo bëggee lépp loo ci wax mu am fexel ba bul ci tal mukk bu ci wax mukk la aramit ànd ak di tudd sa borom boo ci saxee bu yàggatee sa lammeñ di kund moo tax arit ni dañuy bañ wax wax lu ñoom ñi nga xam ne mat nañ dañuy bañ wax wax lu ndax seen wax wax lu ca la yàlla defee la mu def ndax duñu wax lu ñaaw mukk jëme ko fenn ñoom am nañ ci màttaba boo xam ne lépp lu ñu wax rek yàlla fekk leen ci loolu daa loolu rek tañu xam ko ci benn tañu xam ko ci benn jamono dañuy sonnaloon seen jëmm sàrdoon seen jëmm yaroon seen jëmm bay xay xeeti yarin bi doy waar nekk yi seen benn xarit boo xam ne ñu def daan toog ba mu yàgg mu jël baaraam bi di ko dugal ci biir safara naan ko mosal safara ni mu nekkee waaw di ko lakk di ko lakk kenn ki day toog ba mu yàgg muy door boppam di fees boppam fu ne muy fees di fees boppa si métti ne day door gémmañam du tax muy wax loo xam ne nekkul. kenn ki benn bis la mos a xool gis loo xam ne dafa araam ci moom cor na samp sa jëm bëtam ba nim tey génn adduna si gàddu kon ñoom daan nañ tardee seen bopp ci xeex tar yoo xam ne buñ la ko waxee nga naan ñoom duñu ay nit dañu rayal seen bakkan ñoom ngir lan xam ay may yàlla xam ko ci yàlla waaye loolu ne ko gëm ëllëg moo koy def waaye ko xam ne tey rek la gëm loolu moom teyal na ko waaye nag dañuy xam ne ëllëg am na nihayatu kulli cheyin bidayatu li cheyin ku ne na fii leen nangam ji yem rek boo ko toppee xam na lu ko dalee dem kon yàlla dara mu fen kon nag ñu xam ne dund saa yi dafa am dund baat yi te dund bi bu jeexee dañu dugaat ci beneen dund xam nga alimul jasadiya te mooy jëmm ji ak aalam bi ñuy dund yàggul parce que lu tax mooy jëmm mooy yàggul ta ku ne xam na ruuf kay am xat sa ruuf ba ko yàlla tàkkee ba léegi. Ku ne xam na ne xamul lu cay doole, xamul lu cay waaj deet la ba léegi. waaye jëmm ji nag mooy dem bay màgg mooy nekk lu tuuti di màgg di màgg di màgg ba yemale tey di wàññeeku di wàññeeku sax sax ba xëy jeex. waaye nit moom ci biir jëmm moom du ëpp du dee du màgg. kon nag loolu ci jëmm ji la jaar ak àll bi muy dund. kon nag mën na génnee kooku leen yóbbu ko ci yeneen alam yoo xam ne bokkul àll bi. su booba kon xayaatul abdu ya mën dund bi tax dañuy xam ne nit moom dafa dund dund sax du dee mukk. mën na toxlu nag mën na sol neneen bu nga xam ne bokk na may ko xamoon. jëmm ji mbubu la rek moom sol mi mbubu nag day sol pour lëkki mu ni ngay sol pour dem ci toolee lëkki yi ak lu mi nga xam ne moom ngay sol boo wàccee bëkk yi. waaye nag mu ni ngay sol soo wàccee lëkki ba ngay liggéey mu dootal may dala ngay liggéey boo liggéey ci ngay jënd sukkër boo dëkk ci ngay jënd mbubu soo ci ngay jënd loo ne su fekkee liggéey loolu lu ko jar nag boo liggéey doo am bubu. kon nag ñu góorgóorlu nga xam ne tool bi ñu liggéeyee ba am nañu bëgg tey ak ëllëg mooy tool ak yàlla ci mooy lislaam lislaam rek la lislaam rek la te lislaam mooy xam-xam bi mooy baax bi mooy li nga xam ne moom jot wane ne def na nag yëg bi ak jàpp bi ak dëgg yi waxul ne di yàqal kenn ëpp naam kuy nekk ci nekkal mu nekkal ku nekk ci liggéey mu nekkal ku nekk ci leen mu nekkal waaye ñu xam yàlla yëg yàlla dund yàlla ku ñu xam ne dund yàlla borom mën na nekk moom fu mu nekk. xam nga daanaka wax baatu laaj indi laaj booy dem ci àll ba mën nga ànd ak moom booy dem ci bureau ba mën nga ànd ak moom booy dem ci tool yi mën nga ànd ak moom booy nekk ci kër mën nga ànd ak moom booy nekk ci marché mën nga ànd ak moom su moom yàlla bi kon moom nag xam yàlla suñu baaxee ba tax na lépp lu xam ne ngëmul la rek yàlla ko yombal. mais nga teg paatee rek ñu la boo ci teg njëriñ ba gis nga yàlla baaxee ñu gàttal ko nekk sax mu gàtt te mu guddoon tool yi ñu bàqara kenn du ko mokkal wala ñu jute koy mokkal te ngëne day fànn ñëpp. waaye mu jël alquran léeg denc ko ci fàttee def fàtte na mu nekk saa su gàtt rek su xam ne mokkal yomb la loolu de sax lépp ndaaye bi jàng yi rek la jaxal loolu ñu te lépp luñ ut saar yëpp dañu ne fàtte dana xoolf walaa taxa rek nu gàtte te xam ne lépp luñu sa taw yi lépp luñu sa tamu leen dugg ci leen ñett ci yoon rek boo ko jàngee nee na wàcc ni alquran ba mu jeex mais tara nu yàlla laaj bi al misal moo gàtte amoo ne baaxara ma kon kuy jëm. kon dañ ciy déggee ne kon lépp lu xam ne ngëneel lu am rek day jàpp bi yàlla ciy wombalal waaye nekk lu jàpp nag ne nga xam def na ci wane kon ni ko laa ilaha illaa itam gis nga lu mu jàppee gis nga lu mu yombee gis nga li mën àndee lu nekk te nag lépp lu mu ut saahir ak baati ndaje na ci moom xeti ngëneel yëpp nag ak su boobaa ne kon lu góorgóorlu fexe ba nopp suñu bakkan day mën ko dund ci zaay mën ko dund ci baati bi wala mooy li nga xam ne solo. ba xam ne mbaal mu nekk nit ci la koy tënk. loolu la bëggoon yëpp toog la. ñeent ñoo ñu dem kuréelub yàlla bu ma ko jóg ñeent ñooñu seen tàbbi nañ ci. jëmm yi jëmm lañu waaye li ñu denc biir jëmm yi nag loola mooy solo. moo tax bu fekkee ne jëmm yi ngay xool doo jóg ci ngëlmaan bi. Serigne Touba daan na toog di lim ay ñeñam kenn ku ne mu dëppale laak sahaba ci sahaba yonent bi alayhi salatu wasalam mbaa mu dëppalaak benn yonent mbaa mu dëppalaak benn wuli ci wuli yàlla yi. dan na wax nañ képp ku mosoon ànd yonent bi alayhi salatu wasalam rek muy taw ngir mbooloo mi. kon baatin baa tax muy wax waaye bokk la jëmm la jëmm mu jëmmat yi mu mel ni mbum mi nga sol la. wax dëgg yàlla bu ma ko jog nag ñooy ñëw ci nekk. xam-xam bi xam-xam la boo xam ne balaam lay yëkkati balaam lay yëkkali dana yëkk daa dem ba jël say mbokk ak say xar yëbon la gannaaw. wax dëgg yàlla dana indi xar ko daa ñooñee won la gannaaw ku ca namm sooy bu ëllëgee daan jël soir. tey tubaa waxoon ne xusuur yi xalat wala ahdu anni tafarraxat li maddi lëfi xantul maddi xasi noonu sama njënd yi ràpp nañu samay mbokk bàyyi nañ ma samay anniro bàyyi nañ ma ngir ànd gi ma ànd ak yonent bi alayhi salatu wasalaam jëm ci yàlla. waaye dem na ba yàgg mu ne saana dóor yi wa saana majlisi naaj yi waa jàkkasaam mujj naa ba fépp ma toog man si soit muy pénc fu ma mos a yendu ñu def ko xàmmee kaay ana lu ko may loolu mooy sax ca lam yoroon sax ca lam jàppoon te xam ne lu yàgg moo ne ci dëgg te dëgg mooy mujj rek. dëgg googu leen mooy baat bii te mooy di ngeen yor ak mbóot mi wax moo nekk bi baat bi moom ñoom ñëpp ko bokk na waaye lañu rawee jaami mooy secret bii nga xam moo nekk ci biir ak te sax Moussa daan wax ni yàlla de dax ma sant liggéey te toolam bi yaatu na yaatu yoo xam ne kenn du ko jeex te añam bi itam doy na doy goo xam ne du jeex ma kon nag nu mbooloo mi gën a bëree ca tool ba rek si liggéey ba sell rek bëgg naa ko. mbooloo moom nag ña leen di woo ñu jëm si tool ba dina won tool ba ak nañ cay liggéey yosul saa ba nga xam ne ñoo yor xam-xam ci di ko dund tey yéen ñi kenn ku ne ci mbooloo moom tey bokk da leen wóor ne li ngeen yor tey jaamu yàlla yëpp moom ñu ko nga wax koo yëkkatee baat bii waate ca jëmee ca te lay yëddi su ne ab jilit la xam nga lu tax mu yëddi am dafa yaatan la nekk mooy dëgg rek ba tax sa Moussa daan na bu leen bañ yeerante waaye na ngeen bañ xuloo nag ñu ne ku ni yeerante mu ne yeerante mooy kenn ku ne yeer lam yor ngay jëmee sa xam-xam teg ma jëmee sama xam-xam teg ñu yaa seet ñun ñaar kan moo ci yor dëgg ñu topp. kon li ngeen yor bu feeñee lu keneen yor bu feeñee rek nga xam ne li ngeen yor mooy dëgg kon foog ñu topp la. kon nag kenn ku ne la ca moom na ko feeñal wa man ahsan qawlan miman daa ilallah yaa neen ci gëm ci yëm dañuy wax ak li ñuy jëf mooy ku woote jëmee ci yàlla woote jëmee ci yàlla weesul woote ci laa ilaha illallah woote jëmee ci yàlla weesul woote ci mbootum laa ilaha illallah. kon nag wat li njëmee ko wala dund bi nekk wala njëm ñu nekk tey ak ëllëg moom rek am mucc na leneen lu dul moom mucc na ko. tey it neex na xam ni parce que ñu bëgg kon démb ak bërk démb di dund ci yàlla résultat bi ñu ci bàyyi gis nañu ko ñu fi nekkoon démb ak bër ci dem doon dund ci leneen lu dul yàlla dañu restaurant bis bàyyi gis nañu ko yow yaar buñ la ko tegaloon na la tànnal xam nga ba ngay tànn comme nag boobu ngay tànn nag parce que kon yoon wala cooy jot li day waxaw ci rek te bañ jot indal sifaati aadib lil xalqi yaxjubu baynahu wa bani dañ ci wàññi kuy gëst bindee fi yàlla réer na kon bu kenn gëst sa gannaaw tey wax ca gannaaw tey def ca gannaaw tey yëngu ca gannaaw bu ci yoon nekk gannaaw boo xam ne daa rañaan bi jëm ci yàlla bul dellu gannaaw mukk sa bul gëst fa nga jëm fa la mucc nekk fa nga jëm fa la njëriñ nekk ak tout ça te bis boo demee ba am njëriñ bët na ku lu leen yëddi mbaam boñoon la dans le fekk ndax dama adam bi njëriñ la jëm loo xam saay la moo xam baati saal ba am lay njëriñ rek kon nag njëriñ yëpp buñ dajee di ngeen yor boobu mooy def tey njëriñ kon mu ngeen ngeen jàpp ci baax fi yëkkati xam-xam la boo xam ne dee na ko sa Moussa doon waxee ku ma ko jox te yàqu la ko noonu la jëriñ fii ak sañ jëm boole lépp lay uti di ko sonn guddi ak bëccëg la la koy may mu ngi si biir xam-xam bi nga yor daxal bu yëkkoor ci lëgg yëkkoor dara gën la dara gën si wu addina si wu àllaaxira ci la dajee te loolu la doomu aadama yëddi wut mucc addina mucc àllaaxira mu ngi ci xam-xam bi te loolu doomu aadama yëddi wut moo tax boo ko yëgee boo taalee la yàlla loxo bëgg ñaan la nga koy ñaan na boo xoolee gis na mu ngi sa wax su boobaa da ngay dellu sant yàlla rek taxaw yéen diwaan si ne ñaan kon la ci gën mooy sant ay ru duhaa in alhamdulilah waaye loolu ku yëg yàlla ko man sant yàlla moo gën a jafe boobu nag ko xam ne laa nañ waaye sant yàlla waaye xol ba sant yàlla tabu laa nañ sant yàlla te xol ba sant yàlla amul benn solo waaye en rythme bidaay bu jëkk yàlla di dund yàlla moom xolam mooy sant yàlla xol bi rek la nit la muy feeñal ci biti la muy wax ci biti amul solo waaye lam fas ci xolam gëm ko te di ko dund loola mooy solo si rek kuy dund ndégte moomu leen di dund leer googu leen dund baa ne boo saxal bii ak ça yow yaa ngi ci ndégte moo xam ne ni doot dagg si mukk te ndégte moom rek lañ soxla bi moo tax xam yàlla day def ndégte ci xolu doomu aadama bi xam yàlla day def dal ci xolu doomu aadama bi te tax ñu wax ne moo gën di dalee rek ci la ñuy gën a xamee sa xam yàlla yow moo gën di bëggee ci la ñuy gën a xam sa xam yàlla parce que àjjana ba mu jeex ndëkk la luy naqari nekk nekku ca saa yi ak baatim kon leeru yàlla bu tàbbee ci xol lépp luy xam ne luy métti xol la wala naqari xol la rek doo ci nekk parce que lay jëgee yàlla saa su nekk ma tax nag loola moo gën a jëf ndax fokk si nit ki day xeex ak bakkanam bakkan bi mooy ñëw di ayubal xol bi su ko dee bakkan boobu nag moom ngay jéem a xeex gàllankoor ko ci lépp lu lay woo moo xam saay la moo xam lu mën a def mais toujours ne bunt yi nga xam ne ca la seytaane jaar bu yàqulum doomu aadama bi bunt yi leen dañu bëri muy sa nopp bii nga xam ne da ngay dégg la nga dégg dem ci xel xel lëggee ko te loolu du lu koy jëmee ci yàlla mbaa bët bi xool lam xool mu dem ci xel ne xel ma lëggee te loolu du lu koy jëmee ci yàlla mbaa nga yëg la nga yëg dem ci jumkaay bi xel ma lëggee ko te loolu lay jëmee ci yàlla yu yëpp ay bunt lañ yoo xam ne lu yàq xol dana ci bàyyi ko waaye fexeel ba xol bi bu feefee ci leeru yàlla ba lépp lu bët di tegee te muy moom lu nopp di jëti muy moom di xeñ na xalaati di muy moom su boobaa seytaan bu ñëwee doot am fu mu dugg ba yàqal la sax leeru yàlla bu tàbbee ci yow seytaan day génn parce que ñaaw ñaar duñ bokk dajee ci benn xol mukk cet bi kon nag mu ngi noonu alayhi salatu wasalam wax na ne yàlla sama waxo laa ilaha illa allah nii wa man daqale gis nii kaan amina min xaabi nee na laa ilaha illa allah mooy sama kaarange man yàlla te ku tàbbi ci sun biir kaarange mucc nga ci sama mbugal kon nag ku bëgg a mucc da ngay jàpp ci baat bi te mooy laa ilaha illa allah ci tudd ko ci nangu ko suñ ci waxe képp ko xam ne yaa ngi koy tudd te xam ko nangu ajjina mooy sukkal kon nag lami yéen koy tudd, waaye na ko xel mi xam nag. Xel mi su ko xamee na ko xol bi fas te dëggal ko. Jaamu yàlla ngi noonu leen, la ci des yëpp nag saahir la rek nag, waaye jaamu yàlla daal mooy taw ji, te taw yi kenn du ko yëngu. loolu yàlla kay bu ëllëgee kon jàpp si góor gu lu baax. la ci des nag mooy yëngutu bi ak lëggéey bi nga xam ne pour feeñal leer bi ñu yor, loolu moom yeneen yëngatu yoo xam ne saay rek lay doon, ndax baatin la. baatin soo ko bëggee wane ak sa sax si saay nga ko mën a wane. saay bi nag mooy yëngatu yi. kon ñu bàyyi xel ne yëngatu yi yëpp ak kàddu yëpp na nekk loo xam ne ñor di jaam yi la jëmee leen ci yàlla. islam ba mu jeex charaatu mooy politique am boo xam ne dañ ko teg pour politique ko doxal islam am ngóob. wala ne kon mbooloo mu nekk itam dañuy teg seen charaatu boo xam ne bii mooy ñor di nit ñi jëmee leen ci li nga xam moom lañu dund ba ñu mën ko dund. kon ma tax Cheikh Moussa Dane wax ne xam-xam la boo xam ne képp xam ne jox nañ la ko gis gëm ko na la moo lay musal fii ak bañ jëm bu ëllëgee nga am say mbokk am say xarit xam say anadot te waxoo leen ko nga nëbb leen ko nee na kon dafa yaakaar ne kon lañ doon da ko jëkkër yi waaye bu la yëgee ne mucc gaa ngi nii fu la jege danga ko yëga bul feet su ma ko waxee dana nangu wala du nangu lu ci yem waxal li la war rek yàlla dafa woon yëntu alsam nag ba ndex maa unzile ilayka li ma la jox nii na nga ko jot yu jaam yi rek soo ko jot rek wàcc nga kon yow liñ càbbal ci yow ci nga yëg ko te mën ko waxee rek soo waxee rek wàcc nga ku nangu fulaan andu ku bañ fulaan fekk yow la la yàlla sant jox nga waxe gi nag moom dafa métti ndax foofu ñu yëddi la faw ñu yëddi la sax boo bañee ku la yëddi rek da ko yëkkat dañ la yëddi dañ la wax loo naqa di dañ la ko def wala dañuy fekk ci xol bu jaatu ak dal ak mën a muñ sallallahu alayhi wa sallam demoon na bañ génnee ko mag gaddaay na dem taayu ci ay mbokkam ay nijaayam ba mu demee ay xeer lañ ko sànni boole ko fi dox ak xaj ñu da ko baw ak sasa si ko jam ay xeer day ramoo bu naj xamu nañ ne moos fi lay mujj kon di gëgëf lañ gëgëf kon loolee mooy peñ ci képp mosa sëñ tubaa mii que zalika lu laa ko gaaroon ba nasaraan bii jël ko ne ko cas génne ko réew mii laq ko fu sori te di ko fitnaal guddi ak gëcc waaye tey lañ doon bañ tey la gën a taxaw loolee nag dëgg yàlla géem ñu nag kon duñ ko dund rek lañ ko mën kon nii la mos di baaxoo moo tax waxtu wa ci bañee coon nag doo ko feñe kon bu ci kenn bañ dara damay wax toujours ne la Cheikh Moussa waxoon toog ne ca daaru ne kàlla naa sama loxo fii ba Touba fii ba Tiwaawoon fii ba Njaasaan fii ba mag loolu Cheikh Moussa waxoon ku ma woo ma wuyu la wax la loolu dindi ku ma fekk si laaj ma moom wax la loolu dindi te mooy xam-xam bi yàlla jox ma Abdoulaye Atek Abdou ak Abdou Diouf am ci lii may wax mu wax ne baaraam moom boobu mu tàlloon ñëpp ko déggoon la mu doon wax soo ko waaye muyu la ma nag lu baaraam moom boobu mu tàlloon na wax la mu waxoon bu kenn yaaka ne bank na baaraam waaye teelu ko na tàllal wax la mu waxoon waaw la mu waxoon noonee tey ñu ngi jotli kàddu ko ñun itam Touba ak Tiwaawoon ak Njaasaan ak Màkka mbidd ñeen ci li ñuy wax ku ñu woo rek wuyu la te li ñu wax dañ la ko wax ku ñu fekk si laaj ñu itam ñu wax la ko itam te du teel gën a mukk na luñ ci mën a fekk ci coon nag nangu nañ ko ñun waaw dama koy wax ba ne alaaj ci am mi nga xam mooy suñu sëriñ de suñu xalifa dara duñ ci gaar ci coon ak fitna bañ dem ci moom di ko tawatal déedéet di ko tawatal dara barki Cheikh Moussa ak doy nañ ku ko dégg nag jotul ku la neex yébaneel fu leen neex na dem fu leen neex ñoo ko wax te duñ ci làq ci gannaaw kenn te duñ ci daw duñ ci la bu ñu ngi fii nag fi ñëw fi ñu wotee boo ñëwee ñu wuyu lañ ak fu la neex ñu dem kon nag ñun li ñu wote ñi mën ko wér waaw ñu mën ko wér yaakaaru si dibal kenn kenn kenn pour darajay Cheikh Moussa ak baaxam waaw te duñ ci dellu gannaaw te duñ ko tuddi nag kon nag jot leen kàddu googu leen fu leen neex wax leen ko te Moussa dana wax ne bu ne fu leen neex taxaw leen wax li ma def ci yéen waaw ku mu naqadi na ma xàkk si man Cheikh Moussa wax ak man nee na boo fekkee mandikat bay mandi nag di xayaan ca bedd ma nee na bul wax ak moom demal ci kaw jaay sàngar sa nga wax ak moom mooy solo si dajeeg bu ne muy wax ciyaan ci yàlla la muy wax jaaxal la nga naan du dëgg nangam nangam bu leen ci moom demal fu mu ko jëlee rek su fa dee nag am lu leer kon nag mu ngi noonu fuuf waaye mën a waxee lu mu lëj lëj lëj buñ la engagé ñëwal fii ak su ñu nga waxat dañ ko lëjati ba mu leer buñ duut ay dox duñu añaan kon nag jërëjëf la ilaha ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Musa Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jaramal sang Musa Touré lamp nga neel bi ya kotal leer nga xam yàlla yaay kama yàlla ngi fi saax te yàgg fe jaramal sang Musa Touré lamp nga neel bi ya kotal leer nga gis yàlla yaay kama yàlla ngi fi saax te yàgg fe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah buri ala la ilaha illallah buri ala la ilaha illallah buri ala la ilaha illallah Burbe la la la la la la la Allahu la ilaha illa la Rabb la ilaha illa la Burbe la la ilaha la Ya Rabbi la ilaha la la Ya la la ilaha la la Rabbi ya ni la ilaha la la Allahu la ilaha la Ru ala la ilaha illa Allah la ilaha illa Muhammadu la la ilaha illa Thank you.